teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl. RTV Euro AGD. Wymień sprzęt na nowy i kupuj w lekkich ratkach. Teraz nawet do 40 rat 0%. Pralka Bosch 8 kg. Speed Perfect. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1699 zł. A w 40 ratach tylko 43 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 18, to program Trzeci Polskiego Radia, 4 czerwca. Michał Matus, kłaniam się, a serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Są zarzuty wobec byłych funkcjonariuszy CBA za inwigilowanie prezydenta Sobotu Jacka Karnowskiego. Za godzinę w kancelarii premiera rozpocznie się spotkanie Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Główny temat to wybory i plany na przyszłość. Liga broni, Liga radzi, co jeść. Liga walki z cholesterolem to inicjatywa łącząca lekarzy i pacjentów. Prokuratorskie zarzuty dla byłych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego za inwigilowanie Pegasusem Jacka Karnowskiego w czasie, gdy był prezydentem Sopotu. Byłemu dyrektorowi warszawskiej delegatury CBA Jarosławowi W. oraz byłej naczelniczce jednego z wydziałów Katarzynie S. śledczy zarzucają przekroczenie uprawnień oraz wprowadzenie sądu w błąd w celu wyłudzenia poświadczających nieprawdę dokumentów. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak wyjaśnił, że przekroczenie uprawnień polegało na bezpodstawnym przeprowadzeniu czynności operacyjno-rozpoznawczych. Kontrola operacyjna polegała w tym przypadku na uzyskiwaniu treści rozmów telefonicznych, ale również na uzyskiwaniu danych z telefonu przy użyciu oprogramowania Pegasus. Podejrzani nie przyznali się do winy. Katarzyna S. odmówiła złożenia wyjaśnień i została zwolniona do domu. Czynności z Jarosławem W. trwają. Grozi im do 3 lat więzienia. Za godzinę w kancelarii premiera rozpocznie się spotkanie Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Będzie to okazja do podsumowań i wyciągnięcia wniosków na przyszłość, mówi poseł Jacek Karnowski. Myślę, że to będzie taka mobilizacja po tych wyborach, żebyśmy jeszcze więcej zrobili, bo każdy z nas powinien nie patrzeć, co ktoś inny zrobił, co ktoś inny nie zrobił, tylko popatrzeć, co sam źle zrobił w czasie tych wyborów, bo każdy z nas na pewno coś nie dociągnął. Na pewno każdy z nas ma jakieś przemyślenia, na pewno pan premier ma przemyślenia i zapewne trzeba też tymi przemyśleniami się dzielić. W spotkaniu prawdopodobnie weźmie udział prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski podziękował dziś za wsparcie w wyborach prezydenckich. Kandydat Koalicji Obywatelskiej wziął udział w pierwszej od tego czasu konferencji prasowej. No nie mnie oceniać kampanię wyborczą. Myślę, że znajdzie się sporo ekspertów, którzy tę kampanię będą oceniali. No ja dałem z siebie absolutnie wszystko razem ze swoją żoną. Były wyniki takie, jakie były. W związku z tym cieszyliśmy się i dziękowaliśmy całej Polsce. I podtrzymuję. Dziękujemy wszystkim, którzy oddali na mnie głos. Podczas otwarcia Placu Centralnego w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki prezydent Warszawy podkreślił, że poparcie, które otrzymał, jest dla niego zachętą do dalszego wysiłku. Przestępstwa nie było, śledztwo umorzone, tak zdecydowała prokuratura w sprawie umyślnego przerwania wałów i zalania kilku ulic w Jeleniej Górze Cieplicach. Zdaniem poszkodowanych mieszkańców doszło do tego na skutek przekopania wału przy pobliskim ośrodku wypoczynkowym. Biegli orzekli, że przekopano nie wał, ale groble i że nie spowodowało to zalania terenów mieszkalnych, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska. W trakcie tego śledztwa zabezpieczono zdjęcia i filmy z miejsca zdarzenia. Z tych filmów, jak się przegląda, wynika, że woda przepływająca przez przekop rozlewała się co prawda po przeciwnej stronie wału w stosunku do ośrodka, ale była ona odbierana przez sztuczne kanały irygacyjne i dalej płynęła w kierunku rzeki Kamienna przepustami pod torami. Do zalania części cieplic doszło w połowie września. Woda na kilka dni odcięła dojazd do domów na Zatorzu. Zdaniem mieszkańców przekop został wykonany na polecenie przedsiębiorcy, aby uratować przed powodzią należący do niego ośrodek wypoczynkowy. Liga walki z cholesterolem to inicjatywa łącząca lekarzy i pacjentów, którzy chcą zwrócić uwagę, że podwyższony poziom cholesterolu nie boli, ale jest najczęstszym czynnikiem ryzyka zawałów i udarów. Koalicję powołali eksperci. Zaburzenia lipidowe, które prowadzą do rozwoju miażdżycy, ma 21 milionów Polaków. I zdecydowana większość o tym nie wie. Zły cholesterol zabija, bo zwiększa ryzyko zawału i udaru o 50%, mówi prezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego profesor Maciej Banach. Możemy spowodować, że jeżeli będziemy mieli prawidłowe stężenie, to o połowę zmniejszymy liczbę incydentów i zgonów, jeśli chodzi o choroby sercowo-naczyniowe, więc jest o co walczyć i dlatego ta koalicja została powołana. Skuteczne sposoby na obniżenie cholesterolu to dieta, aktywność fizyczna oraz leki, dodaje kardiolog profesor Piotr Jankowski. Zwiększyć dostęp do dobrych, skutecznych leków i przekonać pacjentów, by nie przerywali terapii. Eksperci już zapowiedzieli kampanię społeczną dotyczącą złego cholesterolu LDL oraz sposobów jego leczenia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Klimat. 1/3 prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. W większości są to elektrownie słoneczne. Jakość powietrza jest umiarkowana we Włocławku, Malborku, Piotrkowie, Radomsku, Wrocławiu, Trzebnicy i Czerniawie. W pozostałej części kraju jest dobra. Na południu Lubuskiego ze względu na suszę wysokie zagrożenie pożarowe w lasach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W programie trzecim czas na sport. Krzysztof Łoniewski. I w pierwszej kolejności sprawdzamy wynik w przedostatnim męskim ćwierćfinale w tenisowym Roland Garros. Rozstawiony z numerem 1 Włoch Jannik Sinner gra z Rosjaninem z kazachskim paszportem Aleksem Bublikiem. Pierwszy set gładko dla Sinnera do 1, w drugim wygrał już z kłopotami do 5, ale w trzecim prowadzi 5-0 i 15-0 w szóstym gemie. Zaraz pewnie będzie po wszystkim. Wcześniej na korcie Filipa Chatrier oglądaliśmy panie też w ćwierćfinałach. Najpierw starły się reprezentujące dwa pokolenia Amerykanki. Górą młodo, choć doświadczona Madison Keys walczyła dzielnie, wygrała z młodszą prawie o dekadę Coco Gauff pierwszy set po tiebreaku. Dwa kolejne już dla Coco do 4-1. Do zera nasze siatkarki pokonały reprezentację Tajlandii w pierwszym tegorocznym turnieju Ligi Narodów. Dużo niższe rywalki mimo wygranej bez straty seta napsuły nam sporo krwi, mówi środkowa bloku naszej kadry Aleksandra Gryka. Muszę przyznać, że Tajki są świetne w tym elemencie i wykorzystują każdą najmniejszą niedokładność w bloku i było to bardzo frustrujące dzisiaj grać przeciwko nim, ale jest to też świetna, świetna lekcja i duża lekcja pokory, że to nie zawsze gabaryty grają, a też spryt, także czapki z głów dla Tajek. Jutro nasze panie grają z gospodyniami imprezy Chinkami. W kraju od emocji kipi w Kielcach i Płocku. Wiadomo, że to od lat dominujące ośrodki w męskiej piłce ręcznej. Dziś drugi mecz finałowy Mistrzostw Polski. Pierwszy jedną bramką wygrała Orlen Wisła w Płocku. Dziś rewanż w Kielcach. Stawka tym większa, że gra się do dwóch zwycięstw. Presję ze swoich barków spycha chorwacki rozgrywający Industry Igor Karacic. W ostatnim meczu przeciw Płocku pokazaliśmy, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Nie mogę się doczekać, żeby zagrać ten mecz w środę i żeby wygrać przed naszymi kibicami. Ostatni mecz, nie ostatni mecz. Po prostu nie chcę myśleć o tym. Po meczu możemy rozmawiać na ten temat. Mecz w Kielcach o 20:30. To dziś, a w niedzielę na ulicach Warszawy będą rywalizować triatlonistki i triatloniści w Ironman 70.3 Warsaw. Trasa jest szybka, bo jest dość płaska. W dodatku atrakcyjna pod kątem turystycznym. Biegamy po Starym i Nowym Mieście. A trzeba to podkreślić, że bardzo rzadko zdarza się, by imprezy Ironman odbywały się w centrum dużej metropolii. No i jeszcze jeden ważny argument, to jedna z ostatnich okazji, by zakwalifikować się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. Mówił rzecznik prasowy imprezy Maciej Stroiński. Uczestnicy najpierw przepłyną 1900 metrów, potem pokonają 90 km na rowerze. Dzieło zwieńczy bieg na dystansie półmaratonu, czyli 21 km. Z dumą informujemy, że jesteśmy patronem medialnym Ironman 70.3 Warsaw i z tej imprezy będziemy nadawać niedzielną trzecią stronę medalu. W Gdańsku zaczęło kropić. Mam nad głową taki świetlik i całe szczęście, że nie przecieka, bo kropi całkiem solidnie. Synoptycy ostrzegają przed burzami. W nocy ma grzmieć wyjątkowo mocno, najmocniej na południowym zachodzie. Tam powieje nawet 100 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia też będą burze. Temperatura najniższa ma być nad morzem około 17 stopni Celsjusza, ale przeważnie ma być od 20 do 28 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Zespół dzisiejszej audycji popołudniowej całkiem spory. Przy Myśliwieckiej Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Krzysztof Sagan, a w Gdańsku Michał Jędrkowiak, Broniewicz i Matus. I będziemy tu dla Państwa do 19. Zapraszamy do Trójki. A nadajemy dzisiaj z Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, już zmoczonego deszczem, z 11. Międzynarodowego Forum Europa z widokiem na przyszłość Parlament Słowa. Przed nami w audycji popołudniowej jeszcze m.in. 15 drużyn ze szkół, które w programie Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Grze Miejskiej ratowały i uczyły ratować. High town, Fears for Fears w Trójce gramy utwory z 1989 roku. Dziś, 4 czerwca, 36 lat już minęło od tamtych wyborów. Ale my spoglądamy na to, co dziś działo się z 15 drużynami uczniów ze szkół podstawowych, które w programie Fundacji WOŚP Ratujemy i Uczymy Ratować przyjechały do stolicy, zagrały w grze miejskiej, wykonując zadania związane z pierwszą pomocą. 3, 2, Zaczynamy od konkurencji na stadionie Legii, gdzie dzieci resuscytują fantoma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I tak do 30, a potem... Ręka na czoło, zatykamy nos, broda do góry, pierwszy wdech. Drugi wdech. Twój pacjent przeżył? Tak. Super się spisałeś. Skąd masz tyle siły? Nie wiem. Wrodzona? Od taty. O tym, jak program wpływa na najmłodszych, Jerzy Owsiak. Potrafią nie stracić zimnej krwi, potrafią otworzyć drzwi, czekać, potrafią właśnie tę pozycję boczną ustaloną wykonać. O wiele cięższa osoba jest przed takim dzieckiem. My ich nazywamy młodymi ratownikami. Są odpowiedzialni, świetnie to robią. Tak się składa, że dwa punkty są tutaj u nas na Myśliwieckiej w Trójce. Przy użyciu koła fortuny dzieci losują pytania i odpowiadają na pytania dotyczące bezpieczeństwa szeroko rozumianego. Bardzo proszę zakręć kołem. Za chwileczkę dla ciebie pani przeczyta pytanie. Jaki jest numer telefonu alarmowego obowiązujący na terenie Unii Europejskiej? 112. Bardzo dobra odpowiedź, dwa punkty, dziękuję ci serdecznie. W trójkowym ogródku bardziej fizyczna konkurencja. Tutaj będziemy przechodzić przez tor przeszkód, na którym będziemy sprawdzać umiejętności z pierwszej pomocy, takie jak zakładanie rękawiczek, rozkładanie trójkąta ostrzegawczego, rozbieranie fantoma do RKO, jak również takie przeszkody terenowe, jak kręcenie hula hop, przechodzenie przez tunel, skakanie na skakance. Jesteś wysportowanym chłopakiem? No tak, pół na pół. Czemu pół na pół? No bo czasami koledzy w szkole się ze mnie śmieją, że wolno biegam. Dzieci ola, bardzo mocno ola, się wspierają. Ola, ola! Zaraz ola, twoja kolej, stresujesz się? Ola, nie. Dasz radę? Tak. Dawaj! Składaj dalej! Dalej składaj! Najtrudniejszymi wyzwaniami podczas konkurencji fizycznej okazało się zakładanie rękawiczek i rozbieranie fantoma. Wiedziałem, że to jest takie trudne z tymi... Cały musi być rozebrany. A, golas. Jak się czujecie po całym dniu wyzwań? Dobrze. Dobrze. Bardzo dobrze. Musieliśmy zwijać takie sznurki, żeby karetka do nas dotarła. Ale jedno zadanie było najgorsze. Ołówek był najgorszy. Musieliśmy trzymać ze sznurki i musieliśmy pisać wszystkie numery alarmowe. Wszyscy są zwycięzcami. Wszyscy wyjadą pięknymi nagrodami, pomocami edukacyjnymi, szkolnymi. Myślicie, że wygracie? Nie jestem pewien, ale lepiej stawiać na dobre. Do programu Ratujemy i Uczymy Ratować może przystąpić każda szkoła podstawowa. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dostarcza bezpłatne materiały edukacyjne i szkoli nauczycieli. Zmagania młodych podglądała i podsłuchiwała Helena Jakimiuk, a to Simply Red. That we've been through, you should understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, I don't get so excited. Like children when we argue, fuss and fight. If you don't know me by now, if you don't know me, you will never, never, never know me. No, you won't. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. What good is a love? Nadajemy dziś z Europejskiego Centrum Solidarności, z 11. Międzynarodowego Forum Europa z widokiem na przyszłość, Parlament Słowa. Z Gdańska, z miasta tak symbolicznie ważnego dla wydarzeń sprzed 36 lat. To były pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne do Senatu po wojnie. Jacek Frenzel pytał, czy dziś wolność znaczy to samo, co w 1989 roku. Plakat Solidarności i zdjęcie z Wałęsą oraz kartka wyborcza stały się symbolem odzyskania wolności 36 lat temu. A czym jest wolność dziś? No jest też tą kartką, którą wrzucaliśmy od 89 roku nieraz. Ostatnio wrzucaliśmy ją kilka dni temu. Wiktor Jędrzejewski, Stowarzyszenie Państwo Miasto. Te wybory, które są za nami, były właśnie wolnymi. Były takimi, których cykl rozpoczęły te wybory w 89 roku, które sprawiły, że możemy do dzisiaj w sposób swobodny wyrażać opinię, kto powinien nami rządzić i kto powinien być odpowiedzialny za Polskę. Czy my Polacy umiemy szanować wolność? Szanowanie wolności to się może dopiero testować wtedy, kiedy ona jest naprawdę zagrożona, ale uważam, że tak. Powiedziałbym, że wolność to ogólnie możliwość podejmowania decyzji. Jest parę rzeczy, w których jeszcze mamy braki, ale raczej tak, żyjemy w miarę wolnym kraju. Wolność ma naprawdę wiele wymiarów. To może być wolność polityczna, ale może być to wolność gospodarcza, wolność myślenia, wolność słowa. One wszystkie są ze sobą silnie splecione. Doktor Michał Przeperski, historyk Muzeum Historii Polski. Ta wolność z roku 89, której Polacy pragnęli, a nie mieli jej, jest czymś innym niż ta wolność, którą mamy dziś. Taką najtrudniejszą wolnością jest zapewne trwanie we wspólnocie i regularne budowanie tej wspólnoty. Dla mnie wolność to jest prawo też do własnego zdania i do własnych poglądów. Czy umiemy być wolni? Z jednej strony tak, a z drugiej strony wydaje mi się, że mamy jako Polska problem z tym. Proszę zobaczyć, ile rodzin się kłóci w dzisiejszych czasach. I tutaj już buduje się problem. Wolność powinna być rozumiana jako wolność do równego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim, w życiu wspólnot lokalnych, niezależnie od swoich poglądów, niezależnie od swoich wartości, nawet od swojego wyznania czy orientacji seksualnej. Michał Braun, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. Mówimy o wolności, która daje każdemu równe prawa, równe uczestnictwo w życiu publicznym. No, oczywiście wolność słowa, wolność zrzeszania się i to są te aspekty, o których musimy pamiętać. No i ważne jest to, że wolność nie jest dana raz na zawsze, tylko cały czas musimy o nią walczyć. Dzisiejsza wolność to jest przede wszystkim wolność do budowania, do tworzenia, do kreowania czegoś nowego, do tworzenia, konstruowania samego siebie. Doktor Jacek Kośnik, historyk Muzeum Niepodległości. Ta wolność pozytywna wiąże się z odpowiedzialnością. Jeżeli ja jestem człowiekiem wolnym, jeżeli tworzę, buduję, tak jak dzisiaj się staramy budować kraj i samych siebie, to także przyjmuję za to odpowiedzialność. Dla mnie wolność oznacza, że mogę wyjść na ulicę, mogę protestować, mogę powiedzieć, że nie zgadzam się z polityką rządu, mogę oczekiwać od rządu w sposób bezpośredni, głośny, realizacji różnych polityk i mogę to robić. Nie odczuwam strachu, wiem, że nikt wobec mnie za to nie wyciągnie żadnych sankcji i to jest mój sposób na korzystanie z tej wolności. Dzień Wolności i Praw Obywatelskich obchodzony 4 czerwca w Polsce ustanowiony został przez Sejm w 2013 roku dla upamiętnienia wyborów z 1989 roku. Pod prąd,

Polsce. Była to już siódma próba obalenia mniejszościowego gabinetu François Bayrou. Wniosek o wotum nieufności był reakcją na plany dopuszczenia do użytku zakazanego wcześniej pestycydu. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o aplikacji M-Obywatel. Wprowadza ona m.in. M-stłuczkę i wirtualnego asystenta opartego na sztucznej inteligencji. Będzie on mógł na przykład napisać za nas pismo. Spróbujemy w stosownym czasie z serwisem informacyjnym, albo może lepiej nie spróbujemy. Kolejny serwis o 19. Trójce pora na ekonomię, Marcin Jagiełowicz. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, stopy procentowe zostają bez zmian. Ekonomiści są jednak zgodni, że lepsze od oczekiwań dane o inflacji skłonią Radę do obniżek w drugiej połowie roku. Analitycy PKO BP mówią o spadku o 50 punktów bazowych już wkrótce, a Paweł Kraczewski, wiceprezes Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Kwerkus, widzi nawet możliwość obniżki o cały punkt procentowy, tak by główna stopa wynosiła około 4%. Mamy inflację w maju na poziomie 4,1% za ostatnie 12 miesięcy, ale w samym maju inflacja wobec kwietnia spadła i to był pierwszy miesiąc od kilku lat spadku inflacji. Druga sprawa jest taka, rynek oczekuje, że już w lipcu inflacja będzie poniżej 3%. W związku z tym przy stopach 5,25 i takiej inflacji, o której powiedziałem, uważamy, że stopy powinny być już obniżane. Podstawowa stopa procentowa NBP, przypomnijmy, wynosi teraz 5,25%. Bułgaria z początkiem nowego roku wejdzie do strefy euro. Dzisiaj w tej sprawie zielone światło dała Komisja Europejska. Ekonomista z Akademii WSB, Marek Zuber, mówi, że społeczeństwo bułgarskie jest mocno podzielone w tej kwestii. No jednak uznawaliśmy, biorąc pod uwagę kryzys strefy euro przede wszystkim, że obok tych kryteriów nominalnych, które Bułgaria spełnia, związanych choćby z poziomem długu, deficytu sektora finansów publicznych, stóp procentowych, inflacji, jest jeszcze kwestia kryteriów realnych, czyli na przykład dochodu na mieszkańca, który jednak jest znacznie poniżej choćby tego, co mamy w Polsce. A zdaniem ekonomisty, po wprowadzeniu euro ceny w Bułgarii nie wzrosną, a jeżeli już, to nieznacznie, choć dla turystów z Polski może być drożej. Potrafię sobie wyobrazić sytuację, w której wakacje w Bułgarii po wprowadzeniu euro będą droższe, no bo ten kurs się oczywiście zmieni niekorzystnie z punktu widzenia Polaków, te wakacje będą wyższe, więc to jest oczywiście kwestia przede wszystkim kursu. Jeżeli euro w Bułgarii zostanie wprowadzone, przez pół roku będzie ono w obiegu na równych zasadach z lewami. No to sprawdźmy, po ile teraz euro. Za unijną walutę płacimy 4,28, za franka 4,57, dolar kosztuje 3,74, funt 5,08 zł. A co na giełdzie? WIG20 zyskał dziś na zamknięciu ponad procent. Najsilniejsze burze przed nami w nocy, szczególnie na południowym zachodzie. Jutro temperatura maksymalna ma wynieść zazwyczaj od 20 do 23, 28 stopni Celsjusza nawet. Najcieplej ma być na wschodzie, ale będzie też chłodniej na samym wybrzeżu, tam od 17 do 19 stopni. Poza tym jutro sporo chmur, nocami miejscami, nie nocami. Przelotnie popada, będą burze na północy, wschodzie i w centrum. A za kilka chwil w Trójce reportaż, w którym pojawi się Finka, która przeniosła się do Polski i pokochała szpitale. To za moment. W audycji popołudniowej dziś mówiliśmy już o tym, jak ze sobą rozmawiać. Wprawdzie głównie dotyczyło to rozmów z sąsiadami, sąsiadkami i rodziną, ale dobra rozmowa między politykami też podobno jest możliwa, ale niekoniecznie potrzebna. Politycy się kłócą, prawda? Ludzie są strasznie oburzeni, bo się politycy kłócą. Ja mam zupełnie odmienne zdanie. Niech się politycy kłócą między sobą. Mi to nie przeszkadza. Niech się kłócą, sprzeczają, dyskutują i problemy rozwiązują. Za to im płacimy, prawda? Czy to oznacza, że politycy nawołujący do zgody narodowej migają się od swoich obowiązków? What desire will make foolish? wicked game to play to make me feel this way. What a wicked thing to do to let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do to make me dream of you. And I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Do godziny 19 zostały nam jeszcze 22 minuty. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Kampania powstała na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Laura Santo od zawsze chciała mieszkać za granicą. 10 lat temu przypłynęła statkiem z Helsinek do Gdyni i nie chce wracać. Trochę przeszkadza jej wiatr, ale za to uwaga, bo to będzie prawdziwy szok, zachwyca się polską służbą zdrowia. Co sprawiło, że Finka tak pokochała Polskę. Osiadła tu, uczy na Uniwersytecie Gdańskim. O tym wszystkim w reportażu Magdy Skawińskiej, prawie fanka. Tutaj zaczyna się Stare Miasto i tu jest taki stary budynek, trochę widać, że różni się od innych. Tam kiedyś było napisane LOT, polska firma LOT. I to jest miejsce, które się mówi, że spotkamy się pod LOTem. Byłam raz tutaj, nie pamiętam dokładnie gdzie, ale byłam w sklepie. Tam w kolejce, pamiętam, ktoś mówił przez telefon i powiedział, że kurczę, nie wiem gdzie jest pod LOTem. Ja myślę, a ja wiem. Taki, nawet nie jestem stąd oryginalnie, ale nawet ja wiem gdzie jest pod LOTem i to jest tu. Żeby spotkać Laurę Santo, pojechałam do Gdańska. Na peronie czekała na mnie wysoka blondynka w koszulce z reniferem. Bardzo szybko się przekonałam, jak dobrze mówi po polsku. Nurtowało mnie pytanie, co tutaj robi? Dlaczego wybrała Polskę? Potem okaże się, że nie ja jedyna zadaję to pytanie. Na początku dowiem się, że Laurze bardzo podoba się Gdańsk, a to, do czego musiała się tu przyzwyczaić, jest wiatr. Bo ja pochodzę z miasta w Finlandii, to jest taki w środkowej części, taki inland. I dla mnie taka pogoda tutaj, wieje ciągle i taka morska pogoda, to jest trochę, nadal staram się taki zastosować się do tego, że okej, to wieje, ciągle wieje. I niezależnie jakiego kierunku ja idę, zawsze do mnie wieje. No jak patrzę zdjęcie, jak wyglądał Stare Miasto, no i teraz, no. Ta bramka do Starego Miasta, tam właśnie jest wielkie zdjęcie, jak wyglądało kiedyś. Myślę, to jest dobrze, żebyśmy zapomnieli, jak to było. Na pewno dużo zrobili, żeby było tak fajnie, jak teraz. No i ono jest w ogóle piękne, prawda? Jest, mega. No, myślę, że nie byłoby to tak, gdyby się nie podobało. Przepiękne, moim zdaniem. Czasami właśnie zjedzie wytramuję, myślę, że na pewno tu mieszkam, to jest teraz moje miasto. Świetnie mówisz po polsku. No, dziękuję. Miałam pierwszy kurs polskiego już tak dawno temu, chyba 2012 roku. Taki kurs A1, taki A2, takie podstawowe rzeczy. No i później byłam tutaj na Erasmusie. I później znalazłam pracę. Jak już tak człowiek używa języka codziennie, to pomoże. I to jest nasz? No jak ja tramwaju kupiłam bilet? Jezus Maria, o to... Pokaż kontroli. Już to, to jest to. Ja jestem przyzwyczajona na takie odległości, bo w Finlandii odległości są bardzo długie. Parę godzin tu i tam, to nic. Finowie lubią się przemieszczać. Laura mówi, że wszędzie można spotkać Fina. Taki niezależnie gdzie jestem za granicą, zawsze ktoś daleko słuchacie mówię po fińsku. Pamiętam, kiedy byłam po raz pierwszy w Polsce w 2011 roku. Przejechałam pociągiem przez Polskę, byłam w Krakowie przez parę dni. Pamiętam, siedziałam na rynku i pisałam kartkę do mamy, że no hej, pozdrowienia z Krakowa. I pisząc, jeszcze nie spotkałam Finów. Słyszałam, ktoś krzyczał po fińsku, że Harry, czyli imię męża. A myślę, że okej, wykreślę, że no jest. Czyli zawsze jest. Za tydzień będzie w Operze Bałtyckiej taka sztuka. To była współpraca polsko-włosko-fińska. I moi studenci czwartego i trzeciego roku tłumaczyli tę sztukę z fińskiego na polski. Dzisiaj będą jacyś studenci? Chyba nie moich studentów, nie będą, ale wiem, że Linia Świeczka ma gdzieś studenci studiów podyplomowych. I tutaj też zawsze wieje, jakoś tak tutaj między budynkami wieje. No jak już jadę na rowerze, to zawsze do mnie, potem już taki, czemu? Ale nie na pewno jest świeże powietrze, czysto, to jest plus. Pierwszy raz byłam w Polsce, jeszcze nie mówiłam po polsku, takie parę słów, tak dzień dobry i do widzenia i tyle. Byłam w małym sklepiku w Poznaniu, chciałam tam coś kupić i myślałam, rozumiem, że pani mi tam coś pyta, ale nie rozumiem, co mi pyta, a nagle zrozumiałam, że on pyta, skąd ja jestem. Powiedziałam Finlandia i ona, Janne Ahonen, a ja powiedziałam, że no Adam Małysz. Zawsze chciałam mieszkać za granicą. I skończyłam studia i zaczęłam robić studia podyplomowe, bo skończyłam anglistykę. Ale jakoś tak czułam, że wolę język fiński i trzeba trochę więcej studiować, żebym mogła uczyć fińskiego. Więc zaczęłam robić studia podyplomowe i w trakcie dostałam wiadomość od kolegi, że hej, właśnie wiesz, w Gdańsku szukają lektora. Ja myślę, że no... Nie wiem, to jest wielka decyzja, że od razu po studiach, taki w ciągu studiów jeszcze jestem i od razu do pracy, nie wiem, do granicy. Okej, spróbuję jeden rok, czyli pojechałam tu na rok i to było 7 lat temu. Jo. Już wtedy byłam fanką Polski. Jak przyjechałaś pierwszy raz do Polski? Niektórzy właśnie mówili mamie, że puścić córkę sama do wschodniej Europy, ojejku, no i takie rzeczy, taki komunistyczny kraj, takie. I potem pamiętam, byłam na rynku w Poznaniu, to jest mega kolorowe budynki. Patrzę, że gdzie ta szarość, gdzie ta bieda, gdzie, wtedy było inaczej niż teraz, ale wtedy już było fajnie, moim zdaniem. Bo te ludzie nikt nie byli w Polsce osobiście, nie wiedzą, o czym mówią. To jest skandynawistyka i fenistyka. Myślę, że atmosfera nie jest tak sztywna, jak normalnie w akademii. Że między pracownikami mówimy sam się na ty. I myślę, że taka trochę inna atmosfera tu panuje. Nie taka mega surowa, taka nordycka, skandynawska atmosfera. Ja powiedziałam się studentom, jak jest pierwszy rok, że możecie mówić Laura, nie musi być pani, bo tak jest w Finlandii, ale to nie oznacza, że ja nie jestem waszą koleżanką i nie będę waszą koleżanką. Bo zauważyłam, że to jest ważne, żeby nie myśleli, że okej, teraz niczego nie trzeba robić, skoro Laura jest na ty. Nie, to nie chodzi o to. Pamiętam, kiedy byłam studentką, napisałam do profesora, że no hej, bo to jest najczęściej piszemy hej. Czy masz jutro czas, bo ja mam pytanie o. I pozdrawiam Laura. i wystarczy. No, ja byłam trochę zaskoczona, bo no, jestem starsza od studentów. Pamiętam, jedna studentka powiedziała, że ona była w żabce i kasjera po kasjerka powiedziała, cóż tam ty. I ona, ha? Myślę, że okej, to ciekawe, skoro taka młodsza ode mnie myśli, że to jest trochę dziwne. Ja to rozumiem, jeśli ktoś tak woli, to szanuje. Mam takie wrażenie, że nie wszyscy rozumieją, że hej, tutaj pracuje jakaś cudzoziemka, która bardzo się stara i celowo nie jest niegrzeczna. Ale nie tylko raz było tak, że pisałam e-mail, że dzień dobry i potem moja sprawa, pozdrawiam. I odpowiedź była, szanowna pani, dzień dobry. A ja myślę, że no okej, no point taken. Taki proszę, taki rozumieć, że taki staram się na pewno, ale okej, już uczyłam się, jak właśnie się komunikuje w akademii, ale początek był trudny. Czy często ci się zdarza, że ludzie cię pytają? Skąd jesteś? Te same pytanie. A czemu Polska? Była taka sytuacja, że jakaś fajny piesioł poszedł do mnie poniuchać. Taki, hej, no dzień dobry, jak jestem właściciel? Zapytał i tak, a Finlandia, oj, taki od razu, czemu Polska? Nie zarabiałby pani wiedzy gdzieś indziej. Tak, no, ma pani fajny piesek, ale okej, do widzenia. Tak, już nie mogę. Męczę trochę. Nie lubisz się z tego tłumaczyć, z tego wyboru? Trzeba po prostu być człowiekiem, który mieszka w Polsce i tyle. Kiedyś próbowałam planować życie, ale nic nie poszło tak, jak miała na myśli, więc myślę, że jej już nie planuję. O Matko Bosko, to było tak dawno temu. To było już ponad 10 lat temu, więc już nie pamiętam, przepraszam. Ale czasem mam takie trochę, że jak płynę na falach, że niech to może przynieść mnie gdziekolwiek. Myślę, że jak człowiek na siebie nie stara, to życie daje. Bo to jest taka cebula, że taki widzisz takie jako turystka, tylko te najlepsze rzeczy. Tak jak mieszkasz, taki widzisz głębokie, jak się tutaj żyje i tak. Czy w Polsce funkcjonuje coś lepiej niż w Finlandii? Uwaga, niektórzy mogą być zdziwieni. Ogólnie służba zdrowia działa tu lepiej niż w Finlandii. Naprawdę? Tak. Ale jest tylko to wiem, że kolejki są bardzo długie tutaj. U nas nie. Ale tutaj łatwo mieć skierowanie na badanie, u nas nie. Mam takie różne rzeczy zdrowotne i tutaj w Polsce właśnie dostałam opiekę po raz pierwszy. Na pewno. Tydzień temu piątek, bo ja już ponad 20 lat cierpię z migren, że nawet w Finlandii byłam regularnie w szpitalu i dostałam leki przez kroplówkę, bo nic innego nie pomogło. I tutaj właśnie poszłam do ZOR-u, bo to już nie poradziłam z bólem, bo to było takie, że na pewno wymiotowałam i nawet tam w szpitalu wymiotowałam. I tam mierzyli ciśnienie krwi, robili mi paranie krwi. Ja myślę tam, że co się dzieje nawet? Tak nic takiego nie było w Finlandii. I to EKG, jak się mówi, to tutaj zrobili. I później to jakiś skan głowy. Myślę, że matko! U nas nie. I właśnie później, jak leżałam tam co 15 minut, u pani wszystko w porządku. Taki no jest, taki na pewno czułam się, że ktoś robi coś dla mnie. I później jak był czas, wypisali mnie taki, warto podziękować, jeśli opieka jest dobra. I to było mega dobra, moim zdaniem. Jak stoisz na plaży, to myślisz o domu? Tak, myślę taki... No hej, no na drugą stronę jest Finlandia. No wiem, że jest ta zatoka, ale no teoretycznie jest tam gdzieś, czyli myślę o tym, tak. No tęsknota po prostu, bo to przyroda, natura jest dla mnie bardzo ważna. W tym roku skończymy semestr bardzo późno, czyli tam już świętują, no co świętojańskie, są białe noce, a tutaj my pracujemy taki, chyba wtedy będzie trudno. Pójdziemy tylko zobaczyć Finlandię. Yeah. Teraz jest fajny dzień, jest tak mało ludzi, że mogłabym tu teraz mieć piknik. To wieje, ale okej. Okay. No właśnie tutaj widać daleko jest Stocznia Gdańska. Wiesz, co tutaj się działo? No wiem, i to kiedy byłam tu po raz pierwszy, właśnie poszłam tam osobiście, że tutaj właśnie dużo się działo. Wiedziałam. Laura wiedziała o strajkach w Polsce w 1980 roku i że wszystko zaczęło się w Gdańsku. Mieliśmy to w szkole, ale ja... już byłam fanką Polski, więc taki czytałam jeszcze więcej o tym. Pamiętam, mieliśmy już w podręczniku chyba zdjęcie Lecha Wałęsa, jak pokażę ten znak. V. V, no. Fanką Polski? No jo. No chyba nie fanką, ale jakoś tak... Jakoś tak interesuje mnie ten wschód bardziej. Interesuje się tak tymi krajami niż Francją, Anglią. Czyli gdybym musiała wybrać na wycieczkę tu albo tam, wolałabym te kraje wschodnie. No Polska leży właśnie w centralnej części Europy. Tak i trudno powiedzieć, czy to jest zachód, czy wschód, ale no... Centralnej części powiedziałabym. No myślę, że w tych krajach tutaj właśnie te wschodniej Europy, te Balkany, te wszystkie kraje mają taki swój charakter. Podoba mi się tutaj. Patrzysz tam w dal i myślisz o domu? Mhm, no czasami właśnie tak tutaj stoję i myślę, że no, no tam jest ta Finlandia, gdzie jestem daleko, ale jest. Warto się czasem poprzeglądać w obcym spojrzeniu i oglądzie. Prawie fanka. To był reportaż Magdy Skawińskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. Kampania powstała na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To już wszystko w dzisiejszej popołudniowej audycji. Kończymy ją jeszcze jednym utworem z 1989 roku. Lou Reed i Romeo Had Juliet. Dziękujemy Państwu całą popołudniową ekipą. Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Krzysztof Sagan, Michały, Jędrkowiak, Broniewicz i Matus. Nadawaliśmy z 11. Międzynarodowego Forum Europa z widokiem na przyszłość z Gdańska. Ale to nie wszystko z tego wydarzenia, co dla Państwa przygotowaliśmy w Trójce, bo jest w Gdańsku jeszcze jeden Michał, Nogaś, którego rozmowa z Aleksandrą Matwijczuk dziś w klubie Trójki po 20. Michał poruszony po rozmowie cytował jej słowa, które wypowiadała ze łzami w oczach. Warto. Do usłyszenia. Caught between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather vest. The earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the life of lightsome Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus, runs a comb through his black ponytail. He's thinking of his lonely room, the sink that by his bed gives off a stink, then smells her perfume in his eyes, and her voice was like a bell. Outside the streets were steaming, the crack dealers were dreaming of the Uzi someone had just scored. I bet you I can hit that light with my one good arm behind my back, says little Joey Diaz. Brother, give me another tote. Those downtown hoods are no damn good. Those Italians need a lesson to be taught. This cop who died in Harlem, you think they get the warning? I was dancing when I saw his brains run out on the street. And Romeo had Juliet, and Juliet had her Romeo. And Romeo had Juliet, and Juliet had her Romeo. I'll take Manhattan in a garbage bag with Latin written on it that says it's hard to give a shit these days. Manhattan sinking like a rock until the filthy Hudson, what a shock. They wrote a book about it, they said it was like ancient Rome. The perfume burned his eyes, holding tightly to her thighs. And something flickered for a minute, and then it vanished and was gone. Zapraszamy do reklamy. Automagazyn Włodzimierz Ziętarski.